Kandidaatbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Er was een tijd dat dierenmishandeling niet hoog op de agenda stond. Als de politie bijvoorbeeld een dode hond vond, dan werd hij in de vuilnisbak gegooid en dat was dat. Inmiddels nemen we dierenmishandeling wel serieus. En dat valt niet mee. Zowel de dierenpolitie als ook de dierenambulance draaien overuren. Ik kwam een mevrouw aan in de auto en die meerkoeten zaten op de weg. En ze ging er met een rotgang overheen en 50 meter verder draaide. Dus ze kwam terug en ze ging er nog een keer overheen. Die was gefrustreerd, die had ruzie gehad thuis. En dat moest ze ergens op afreageren. En dat werd maar op die meerkoetjes afgereageerd dan. Wat maakt toch dat mensen onschuldige dieren de vreselijkste dingen aandoen? Bovendien zeggen de experts, waar dieren in nood zijn, zijn vaak ook mensen in nood. Is dierenmishandeling een voorbode van geweld tegen mensen? Daarover is hier te gast GZ-psycholoog Nienke Endenburg, verbonden aan het Landelijk Expertisecentrum voor Dierenmishandeling. En Joop de Schepper, hij is landelijk portefeuillehouder dierenpolitie. En natuurlijk is ook onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters hier, die mee op pad ging met de dierenambulance. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over dierenmishandeling. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Profvoetballer Quincy Promes is tot 6 jaar cel veroordeeld. Hij was betrokken bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Maar Rick, Promes was zelf niet aanwezig bij die zaak. Nee, dat klopt. Hij komt al die tijd al niet opdraven bij de rechtszaak en is dus bij verstek veroordeeld. Hij verblijft in Rusland en voetbalt daar voor Spartak Moskou. En op sociale media pronkt hij met zijn rijke bestaan daar in Rusland. En leeft als een god in Frankrijk, maar dan in Rusland. Ja. En kan hij dan opgepakt worden zodra hij het land verlaat? Ja, zeker. Hij leeft dus nu nog in Rusland. Maar het is de vraag of hij daar kan blijven. Zo'n voetbalcarrière die kan je ook niet tot je 70ste volhouden. En als die carrière klaar is, dan moet hij waarschijnlijk het land uit. Ja, zodra hij een kleine teen op Nederlandse bodem zet, dan wordt hij opgepakt. En dat geldt ook voor heel veel Europese landen waar Nederland een verdrag mee heeft. Nou is hij dus schuldig bevonden aan cocaïnesmokkel, het financieren van drugstransporten. Ik vraag me dan toch altijd af, hoe kan dat nou? Een profvoetballer, iemand die lijkt me toch zat genoeg geld verdient, dat die zich hier dan mee inlaat? Ja, je kan het je niet voorstellen. Als je dit elke maand op je bankrekening krijgt, dat je dan ook nog dat doet. Nou, we hebben daar eerder... Met alle risico's. Met alle risico's ook. En ook het gevaar natuurlijk voor de samenleving. We hebben daar eerder een aflevering over gemaakt, afgelopen zomer. En we hebben toen Arno van Leeuwen te gast gehad, oud-rechercheur. En hij heeft meerdere malen een gesprek gehad met Promes om hem te waarschuwen. Wij zagen in de politiedagrapporten dat hij een paar keer gecontroleerd was in een auto met criminelen die wij kenden. Een beetje rappers uit Amsterdam-Zuidoost. Wij waren eigenlijk bang dat hij, zeg maar, verkeerde moment, verkeerde plaats zou zijn. Bijvoorbeeld auto in een keer onder vuur genomen zou worden, dat hij er toevallig in zat. Nou, ik moet zeggen, ik ben hier ook Ajax-supporter in mijn vrije tijd. Dus ik dacht ook, nee, het kan niet zonder Promes met Ajax. Dus we waren echt bezorgd. En wat zeggen we dan? Ja, dan zeggen we gewoon van wat we geconstateerd hebben als politie. Nou ja, de eerste keer was zoiets van, hij zou erop letten. En het waren wel zijn vrienden. Hè, zo'n verhaal krijg je dan. En zo zijn we uit elkaar gegaan. Waarvan ik het idee had, nou, dit moet wel voldoende zijn. En dat was niet zo. Precies, nee. Die gesprekken gevoerd nog voordat alle ellende begon. En nou ja, de podcast die we hierover maakten, die is natuurlijk terug te luisteren. Zoek even op het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app. En dan naar aflevering 32 van vorig jaar. Dan moeten we toch weer eens even over winkeldiefstallen hebben. Want winkeliers zijn stelende klanten helemaal puugzat. En daarom hebben ze zich volgens de Telegraaf massaal gemeld voor het invoeren van een zwarte lijst. Hoe werkt dat? Ja, het aantal winkeldiefstallen neemt flink toe. Bijna 45.000 aangifte vorig jaar. Dat zijn er 5.000 meer dan het jaar daarvoor. En je zegt het al, winkeliers zijn het beu. En ze hebben dus zich massaal aangemeld voor het invoeren van een zwarte lijst voor dieven. En dat werkt zo. Zodra een dief voor de tweede keer in een winkelgebied in de fout gaat, dan komt diegene op de zwarte lijst te staan. En dan komt hij in dat hele winkelgebied geen winkel meer in. Dus dan slaan ze de handen in elkaar? Ja, in één om te voorkomen. Nu heb je bij winkels dat ze een particulier winkelverbod doen. Dus dat één winkel dat doet. Maar dan doen ze het met z'n allen. Ja, Nienke, is er iets te zeggen over de psyche van de dief? Of, nou ja, de dief zal niet bestaan? Nee, de dief bestaat niet. zo simpel is het niet. Dus mensen kunnen allerlei motivaties hebben om te stelen. Omdat ze het geld gewoon niet hebben. Sommige mensen vinden het ook heel spannend om te kijken of ze gepakt worden. Zo heb je allerlei verschillende motivaties om het te doen. Ja, dan was het iets heel anders hoor. Maar het was Valentijnsdag afgelopen woensdag. Ik heb weer niks gekregen, maar dat terzijde. Nou, dan denk je aan een en al romantiek. Maar nee hoor, in Peru liep dat eventjes heel erg anders. Een politieagent vermomde zich als een grote... Sorry, ik krijg er de slap lach. Ja. Valentijnsbeer. Ja, in de jacht op een drugsdealer die normaal erg spaarzaam is met het open doen van de deur, haalt de politie werkelijk alles uit de kast. Een politieagent trekt het pak van een enorme speelgoedbeer aan met het bordje: jij maakt me altijd aan het lachen. En wat wil het feit? De vrouw doet open. Nee, maakt het niet beter. Nee, ik kijk je ook even niet aan, want dan heb ik ook slap lach. Ze werd in het kader van Valentijn meteen door de weer besprongen en ingerekend. Besprongen, oké. Okay. Ja. Goed, doen ze dit nou vaker in Peru? En dan bedoel ik vooral met name van die enorme verkleedpartijen. Ja, de Peruaanse, de dader, zeg maar, of de verdachte, die had beter kunnen weten. Want de politie in het land die gaat vaker verkleed naar mensen om ze op die manier op te pakken. Er worden zelfs invallen gedaan door agenten in Halloween-kostuums, verkleed als Captain America of zelfs als elfjes. Nou, ik kijk even naar Joop de Schepper. Is dit een goed idee om ook bij de Nederlandse politie in te voeren, dit soort vermommingsacties? Nou ja, er zijn natuurlijk wel momenten dat je een beetje probeert aan te passen aan de tijd in je omgeving. Dus dat doen wij ook. Maar op Valentijnsdag met een beer? Nee, heb ik nog niet eerder geen grote Valentijnsbeer of Halloween kostuums, dat dan weer niet. We wachten een jaar en we gaan kijken of het ons ook lukt. Misschien eens bespreken, inderdaad, of dit een optie is. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu dierenmishandelaars. Het Misdaadbureau. Is dierenmishandeling een voorbode van geweld tegen mensen? We kennen de verhalen van vooral Amerikaanse seriemoordenaars die als kind al plezier hadden in het pijn doen van dieren. In ons eigen land hield de Bul van Twente jarenlang de gemoederen bezig met zijn beestachtige praktijken. Opnieuw een geval van ernstige dierenmishandeling in Enschede. Een Shetland pony is in de nacht van zondag op maandag met een mes bewerkt en uiteindelijk aan de verwondingen overleden. Ik werd op een bepaald moment gebeld dat mijn merrie zwaar mishandeld was. Iemand heeft daar met een scherp voorwerp in lopen steken. Later bleken er ook geslachtsdelen weggesneden te zijn. Nu zijn het dieren, maar straks zijn het misschien mensen. In het Volkspark in Enschede is gisteravond een dode man gevonden. Een 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is door een misdrijf om het leven gekomen. Dames en heren, goedenavond. De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht tientallen dieren in Twente te hebben mishandeld. Hij heeft toch een aantal mensen met messen bewerkt. De rechtbank in Almelo heeft vanmiddag de Bul van Twente veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Vorige maand werd in een wei in Enschede nog een schaapritueel geslacht. En 2 jaar geleden was er in Twente een hele reeks van mishandelingen. Opgekropte woede en seksuele frustraties hebben ertoe geleid dat de man uit Enschede een seksueel getinte moord beging. 3 anderen met een messtak en tientallen dieren mishandelden. Komt het vaak voor dat mensen die wreed zijn tegen dieren overgaan op geweld tegen mensen? En als het mishandelen van dieren inderdaad een voorspeller is, hoe zorgen we er dan voor dat we op tijd bij zijn om in te grijpen? Daarover te gast GZ-psycholoog Nienke Endeburg, verbonden aan het Landelijk Expertisecentrum voor Dierenmishandeling, en Joop de Schepper, hij is landelijk portefeuillehouder dierenpolitie. En natuurlijk is ook onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters hier, die meeging op pad met de dierenambulance. Maar eerst, Rick, die beruchte Bul van Twente. Het speelde zich allemaal zo'n 20 jaar geleden af. Maar het is een geschiedenis die ze, zeker in het oosten van het land, niet snel zullen vergeten. Nee, zeker niet. Een verhaal uit de geschiedenisboeken waar nog altijd veel over wordt gesproken. Laten we teruggaan naar 2000 en 2005, daartussen in die periode. Normaal is het heel rustig in Twente, maar in die periode niet. Dieren die op een verschrikkelijke manier worden mishandeld, neergestoken. Wanhoop, angst, verdriet bij boeren. En boeren die zelf ook op zoek gaan naar de dader. Want de politie die was destijds ook heel druk met het afhandelen van de vuurwerkramp in hetzelfde gebied. Dus het had in principe helemaal niet heel veel prioriteit toen het vooral nog om die dieren ging. Nee, maar boeren werden dus wel elke ochtend wakker met het gevoel, hoe zou het nu met de dieren zijn? En is niks mee gebeurd? Ja. En het ging dus om dierenmishandeling, veelvuldig, maar uiteindelijk ook 4 onschuldige mensen. Ja, de angst wordt ook groter als mensen het slachtoffer worden van deze psychopaat, die later Rudolf K. bleek te zijn, inmiddels bekend als de Beul van Twente. Hij heeft ook al een tijdje voordat dit allemaal gebeurde in een TBS-kliniek gezeten. En hij heeft ook in een park in Enschede een man om het leven gebracht. En dat is eigenlijk het moment dat de link wordt gelegd tussen de acties bij de dieren en dus de moord op deze man. Omdat wat overeenkwam is dat hij ook het geslachtsdeel verwijderde van zijn slachtoffers. Dat deed hij zowel bij dieren als bij mensen. En dat zorgde ervoor dat de politie hem uiteindelijk op het spoor is gekomen. Omdat ook die link gelegd omdat werd. Die link gelegd werd. Ja, nou is dit, speelt zich dus allemaal af in een andere tijd. Zo'n 20 jaar geleden. Joop de Schepper van de politie. Had het toen ook, ja, we hoorden wel over capaciteit natuurlijk, de Enschede-ramp. Maar was dierenmishandeling toen ook wel echt anders voor de politie? En dan bedoel ik, stond dat toch minder hoog op de agenda? Ja, zeker. En niet alleen voor de politie, maar voor de hele samenleving, zou ik bijna zeggen. Wij zijn nu ruim 10 jaar bezig met dierenpolitie. En je ziet echt een ontwikkeling dat wij ervaren dat dieren eigenlijk een rol spelen in allerlei vormen van ons werk. En dat kan in gezinssituaties, huiselijk geweld. Dat kan zijn bij geweldzaken, zoals net het voorbeeld, wel een wat oudere zaak. Maar die herkennen we nu vandaag de dag ook nog wel. We hebben natuurlijk de zaak in Rotterdam gezien. Ernstige geweldsexplosie. Fouad L. Ja. Waar als je dan terugkijkt ook eerdere zaken met dieren hebben gespeeld. We weten nog niet zo goed of dat nou, of dat parallel gebeurt, of dat het echt zo voortschrijdt, dat iemand begint met dieren en dan eindig je bij mensen. We zien het ook andersom. Dus het is echt nog wel een jong vakgebied, zou ik bijna zeggen. Maar als je dan als politie zoiets aantreft, en dan bedoel ik zoiets als, nou, wat we in die tijd van de Beul van Twente hebben gezien. Dus paarden, schapen, verminkt. Wat dan? Als je dat aantreft, wat doen jullie dan? En hoe is dat? Nou ja, vandaag de dag. En het is ook de strafbaarstelling. Het is natuurlijk een hele andere dan vroeger. Je zei zelf net in de start van het programma, ja, toen ik bij de politie begon, was dierenmishandeling en het doden van dieren was vernieling. En er was helemaal geen sprake van dierenmishandeling. Nou, nu is het inmiddels 1 januari nog weer met strafverzwaring, 5 jaar. Is het echt een behoorlijk strafbaar feit. Maar wat betekent dat dan als jullie dat aantreffen? Wat gebeurt er dan? Ja, dus als we het nu aantreffen, anders dan in de prullenbak, wordt het eigenlijk bijna een PD. We hebben ook inmiddels, kunnen we zeggen, de stap maken naar forensisch dierenartsen. Wordt gewoon een PD gedaan, worden sporen genomen. Spooronderzoek. Ja, en er wordt sectie verricht als dat noodzakelijk is. En er worden ook echt opsporingsonderzoeken gestart om te kijken of we de dader daaraan kunnen labelen. En slaat zo'n dader nou vaker toe? En dat bedoel ik dus in een serie, zoals we bij de Beul van Twente zagen? Nou ja, weet je, dat kan je niet specifiek voor dierenmishandeling zeggen. Je moet net als bij andere strafbare feiten geldt ook voor dierenmishandeling, het gaat om de context waarin dat feit wordt gepleegd. En net als iemand een keer een mishandeling kan plegen, die ene droge klap, en die geef je aan een iemand waar je ruzie mee hebt, en that's it. Maar je hebt ook mensen die, nou ja, gewelddadig en daar seriematig mee omgaan. Dat zien we met dieren hetzelfde. Het gaat om de context, in welke context wordt het gepleegd. En dat maakt ook welke interventie zou het beste zijn. En dat zit er meer in de context dan dat simpele strafbare feit van dierenmishandeling. Nienke Enneburg, GZ-psycholoog. Er is natuurlijk heel veel geschreven over de Beul van Twente. En dan lees ik in heel veel van die artikelen terug dat hij een psychopaat is. Rick zei het net ook. Wat is eigenlijk precies nou een psychopaat? Dat is een paraplu begrip en daar kan van alles onder vallen. Maar in ieder geval, deze mensen leven in een andere werkelijkheid dan jij en ik. En die genieten ontzettend van als anderen, en anderen kunnen zijn of dieren of mensen, lijden. Dus dat is voor hun heel aangenaam. En daar hebben ze allerlei fantasieën bij die jij niet kan bedenken. Een sadist ook. Dat kan zeker daar een onderdeel van zijn, ja. En zijn dierenmishandelaars altijd psychopaten? Nee, was het maar zo eenvoudig. Nee, een gedeelte, en we weten niet precies hoe groot dat gedeelte is, is psychopaat. Maar het kan ook jouw buurman zijn. Nee, ik bedoel niet Rick. Maar, fijn. Gelukkig maar. Mensen in de straat die een slechte dag op kantoor hebben gehad en ontzettend gefrustreerd thuiskomen. En wie begroet jou als eerste? Je hond. En dat je helemaal losgaat op je hond, zodanig dat die hond sterft. Maar wat bezielt dan mensen? Want zo'n hond kan daar niks aan doen. Nee, maar die zijn heel kwaad op de baas of op de collega's. Zijn ontzettend kwaad. En die reageren dat ergens op af. En dat is dan toevallig dat dier. Dus dat kan ook voorkomen. Of mensen die er inderdaad van genieten. Of mensen die een psychose hebben en denken dat hun dier door de duivel bezeten is. En dan de duivel gaan uitdrijven met het gevolg dat het dier gedood wordt. Dus weet je, de dierenmishandelaar bestaat niet. En er is een heel klein beetje onderzoek gedaan in Nederland. Hè, want we praten wel net alsof we al heel veel weten, maar dat is niet zo. Uit dat kleine Nederlands onderzoek blijkt dat dierenmishandelaars zijn van 7 tot 87, zal ik maar zeggen. Dus dat van dat daar is dus alle leeftijden geen pijn op te trekken. Nee. Dat zijn mannetjes en vrouwtjes, dus daar kun je ook niks over zeggen, in alle lagen van de bevolking. De bankdirecteur kan het zijn, een ambulancemedewerker, maar het kan ook de vuilnisman zijn. En alles wat ertussen zit, en dat maakt het ook heel ingewikkeld. En als we het dan toch nog even hebben over zo'n psychopaat die er dus dan, nou ja, plezier ook uithaalt. Ja. Ik kan me dat dus niet voorstellen, maar hoe werkt dat dan? Die worden soms ook seksueel opgewonden als ze die geslachtsdelen daar afsnijden. Die hebben daar echt ontzettende fantasieën bij. En pijn doen is voor jou heel slecht, maar voor hun heel opwindend. En daar krijgen zij een heel goed gevoel van. Maar is er dan al heel vroeg iets mis met deze mensen? Of dat het thuis niet goed zat? Of want je zoekt ergens naar een verklaring van hoe kan het dat iemand zo aan zoiets plezier heeft. Ja, dus misschien zijn die mensen zelf ook ontzettend beschadigd in hun jeugd. Misschien zelf ook wel mishandeld. Of hebben zij, we weten van een aantal seriemoordenaars uit Amerika, die hebben niet zelf dieren mishandeld, maar die moesten toekijken dat bijvoorbeeld hun opa of hun vader dieren mishandelde. Nou, dat is voor ontwikkeling van jonge kinderen niet zo heel erg goed. Nee. Dus daar zitten allerlei dingen in. En misschien is er ook een genetische aanleg die het allemaal nog een beetje extra maakt. Oh, Nienke noemt het al even. De seriemoordenaars uit Amerika. Die voorbeelden die kennen we natuurlijk, Rick. Die dus ook al in hun jeugd soms toekeken of dieren mishandelden. Jeffrey Dahmer bijvoorbeeld. Die stond ook centraal in een Netflix-serie. Ja, hij was een Amerikaanse serie- en lustmoordenaar. Maar hij was ook necrofiel, kannibaal en verzamelaar van lichaams- en skeletdelen. En dat deed hij dan vooral van zijn slachtoffers, dat verzamelde hij. Bijvoorbeeld, hij had 3 hoofden en een menselijk hart in zijn koelkast liggen. En de man heeft 17 moorden gepleegd op jongens en jonge mannen. En hij begon op jonge leeftijd begon hij dus ook al echt met dieren. En ook dat deed hij op een gruwelijke manier, waar we de details maar even van achterwege laten. Nee, want anders wordt het wel heel goor allemaal. Maar dan als we dan weer, en dat wordt er niet veel beter op hoor, maar nog een ander voorbeeld eruit pikken. Ted Bundy, een beruchte seriemoordenaar, die scheen ook al als peuter er dus plezier in te hebben om dieren pijn te doen. Zeker, en hij is de boeken ingegaan als een bekende seriemoordenaar. Hij verkrachtte en vermoordde minstens 28 vrouwen. En hij is opgegroeid in een gezin waar dierenmishandeling aan de orde van de dag was. Ja, je hoorde het net Nienke ook al vertellen. Zijn vader mishandelde dieren. En dat heeft hij dus van dichtbij meegemaakt. Hij heeft dat gezien. En als gevolg daarvan misschien wel, dat kun je nooit helemaal vaststellen, is hij zelf dus ook op hele jonge leeftijd al dieren gaan mishandelen. En bovendien had hij ook nog een obsessie met messen. En dat op hele jonge leeftijd, als klein kind. Is daar nou in Amerika onderzoek naar gedaan? Naar dat verband tussen dierenmishandeling in je jeugd en dan seriemoordenaar worden? We weten dat de seriemoordenaars in Amerika zijn eigenlijk allemaal begonnen met dieren mishandelen. Eigenlijk allemaal? Allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die dieren mishandelt later ook seriemoordenaar wordt. Gelukkig maar. Ik wil nog even iets zeggen over jonge kinderen. Een heleboel jonge kinderen die doen nare dingen met dieren. En dat doen ze niet, want dat kunnen ze nog helemaal niet begrijpen, om dieren te mishandelen. Maar die zijn de omgeving aan het verkennen. Dus die prik in het oog van een hond of die trekken aan een staart. Ja. Dat is dus peuter-kleuter gedrag. Dat is peuter-kleuter. Dat noemen we exploratief gedrag. Dat is heel normaal. Dat voordat mensen zich nu zorgen maken. Ja, voordat mijn kind die doet dat. Maar vanaf ongeveer 6,5 jaar, dat zeggen Amerikaanse psychiaters, dan moeten kinderen dat begrijpen, dat andere wezens pijn kunnen lijden, dus jij en ik, maar ook dieren. Mm-hmm. En als ze het daarna nog doen, dan gaat er in de ontwikkeling iets vreselijk fout. Nou kunnen natuurlijk dierenartsen zich bij vermoedens van dierenmishandeling ook melden bij het landelijk expertisecentrum waar je aan verbonden bent. Ja. Komt dat dan wel eens voor dat er vermoedens zijn dat het dus een kind is die dat op zijn geweten heeft? Nou, dat is niet aan de dierenarts om te bekijken van wie het gedaan heeft. Dat laten wij aan de politie over. Wat dierenartsen moeten doen is zeggen dat ze een dier op tafel hebben staan of in de wei. Wat waarschijnlijk mishandeld wordt. Dat kan omdat ze bijvoorbeeld röntgenfoto's zien met een hond met een heleboel botbreuken in verschillende stadia van heling. Want dan zeggen die mensen, ja, hij heeft een auto-ongeluk gehad. Maar als je botbreuken hebt in verschillende stadia van heling, dan heeft hij wel 3 of 4 auto-ongelukken gehad. Nou, dat is een beetje onwaarschijnlijk. Dat is wat dierenartsen moeten doen. Vaststellen dat er dierenmishandeling heeft plaatsgevonden. Het constateren daarvan. Het constateren en het gesprek met de diereigenaar aangaan. En vervolgens wordt het doorgezet naar 144 of naar de politie. Ja. En die moeten dan verder onderzoek doen. Nou, dan zet ik hem ook nu meteen even door naar Joop de Schepper van de dierenpolitie. Komt dat wel eens voor? Dat het dan, nou, uiteindelijk blijkt dat een kind dat op zijn geweten heeft? Jazeker. Ik vind het ook mooi, hè, dat het aansluit bij wat ik zei van de context. Hè, want een dierenarts kan aan het dier zien dat er iets mis is, dat het mishandeld is. En dan is het uit te zoeken van wat is daar nou de oorzaak van. En als het context ligt in een gezin, hè, dan kan de dader wel een kind zijn, maar dan is het bijna altijd ook in het gezin wat aan de hand. Hè, wij hebben wel geleerd de afgelopen jaren, en daarom zijn we ook zo blij dat we niet een aparte dierenpolitie hebben, maar dat het echt helemaal geïncorporeerd is in ons bedrijf en in alle takken van de politie. En dan bedoel je dus niet dat politieagenten alleen maar dierenzaken doen? Juist, nee. Maar dat het mensen op een basisteam, dat er binnen de opsporing, binnen forensische opsporing, we hebben dat, zeg maar, op al die takken hebben we aandacht voor dieren. En dat voorbeeld wat je dan me net voorlegt, en dan is er in een gezin, daar waar een dier mishandeld is of in gevaar, dan is een kind ook in gevaar en is er eigenlijk iets aan de hand met dat gezin. En dan speelt geweld daar een rol. Nou, dan proberen we daar dus niet alleen met de enge blik van er is een dier mishandeld, maar we proberen in die context te kijken wat is hier aan de hand. Wellicht moet er met het dier iets gebeuren, maar meestal is er wel sprake van een breder probleem. En dan een breder probleem, maar dat er dus gewoon geweld in het gezin plaatsvindt. Ja, het komt bijna niet voor dat zonder een aanleiding of zonder een context, hè, dat zomaar een dier wordt mishandeld. Dat kan eens een keer, dat voorbeeld net van de zangerijn die thuis komt en geeft zijn hond een schop. Ja, maar als een dierenarts al herkent van nou, hier is letsel waar mishandeling aan de grondslag moet liggen, dan is er altijd een context. Hè. Er werd net over de psychopaat gesproken. Wij praten, ja, wij hebben daar geen verstand van, hè, maar wij hebben veel werk aan mensen met verward gedrag, zoals wij dat zeggen. Nou ja, wij hoorden natuurlijk ook over mensen die in een psychose bijvoorbeeld verkeren. Ja, en die kunnen op die manier. Hè. Dus dan is dat dier wel mishandeld, maar de interventie die nodig is altijd gebaseerd op in welke context vindt dat plaats. Maar wat treffen jullie dan bijvoorbeeld aan? En ook hoe is dat voor je? Want je kunt natuurlijk dan dus de vreselijkste dingen aantreffen, lijkt mij. Iemand die in psychose verkeert en zo'n dier vreselijk toetakelt. Ja, nou ja, dat was de zaak in Rotterdam natuurlijk het voorbeeld van. Hè, maar en daarnet werd even gesproken over zeden. Als het in combinatie is met zedendelicten. Hè, de drijf bij zedendelinquent is natuurlijk helemaal niet rationeel. Hè, dus daar kunnen echt excessen plaatsvinden. Maar dat zijn ook wel de excessen, nou ja, die eindigen in de boeken van de Beul van Twente. Dat zijn toch wel, nou ja, de aparte gevallen waarvan je als je terugkijkt altijd kan zeggen, het is begonnen met het mishandelen van een dier. Maar andersom kan je niet redeneren, overal waar een dier wordt mishandeld eindigt in een dergelijk toch drama, kan je zeggen. Dus we zijn er echt nog op zoek, samen met de wetenschap, om te kijken van op welke momenten kan je daar de red flag hanteren en kan je daar de goede interventie op doen om te voorkomen dat het doorzet? Ja, want wat weten we daar nu over, Nienke Endenburg? Is het een voorspeller? Ja, we weten dat een voorspeller is. Een voorspeller van als er dieren mishandeld worden, dan is de kans aanwezig dat er uiteindelijk ook tegen mensen geweld gebruikt wordt? Ja, dat kan. Maar je kan ook denken aan brandstichting of ander crimineel gedrag. Dus het mishandelen van dieren is echt een rode vlag dat daar hulpverlening op ingezet moet worden. Omdat bijvoorbeeld het inlevingsvermogen of de empathie onvoldoende tot ontwikkeling komt. Ja. Straks dan praten we door over dierenmishandeling. Dan horen we ook nog Rick die meeging met de dierenambulance. Dat allemaal zometeen na het NOS Journaal met Ewout de Jong. NPO Radio 1. President Poetin is verantwoordelijk voor de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Dat zegt de Amerikaanse president Biden in een eerste reactie. Hij zegt ook dat de dood van Navalny hem niet verrast, maar wel woedend maakt. In diverse steden in Rusland zijn mensen de straat opgegaan na de dood van Navalny. Ze legden bloemen bij monumenten voor de slachtoffers van de Sovjet-terreur. Die zijn vlakbij het hoofdkantoor van de geheime dienst. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt op 1 maart de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Die raad geeft namens de omwonenden van Schiphol gevraagd en ongevraagd adviezen over besluiten over de luchthaven. Ariep vertrok op 1 november 2022 uit de Kamer nadat haar opvolgster Bergkamp een onderzoek was begonnen vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag. FNV-leden bij de NS zijn ontevreden over het CAO-akkoord dat begin januari werd bereikt. Onder meer omdat de loonsverhoging veel te weinig zou zijn om de inflatie te compenseren. De FNV wil daarom, net als de vakbond VVMC, opnieuw onderhandelen. En het gemeentebestuur van Assen wil 1 miljoen euro beschikbaar stellen voor de oprichting van een TT-museum. De rest moet komen van geldschieters. De TT trekt jaarlijks tienduizenden motorliefhebbers uit binnen- en buitenland. Volgend jaar bestaat de race 100 jaar. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Komt het vaak voor dat mensen die wreed zijn tegen dieren overgaan op geweld tegen mensen? En als het mishandelen van dieren inderdaad een voorspeller is, hoe zorgen we dan dat we er op tijd bij zijn om in te grijpen? Daarover zijn hier te gast GZ-psycholoog Nienke Endenburg, verbonden aan het Landelijk Expertisecentrum voor Dierenmishandeling, en Joop de Schepper, hij is landelijk portefeuillehouder dierenpolitie. En natuurlijk is ook onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters hier. Hij kwam net al een aantal keer voorbij. Fouad L. Die richtte een bloedpad aan in Rotterdam. 3 onschuldige mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Maar ook inderdaad van hem was bekend al dat hij gruwelijke dingen met dieren deed. Ja, zeker. We hebben een aantal maanden geleden of een aantal weken geleden een uitzending over hem gemaakt. En in aanloop naar die uitzending heb ik met veel buurtbewoners van Marloes en Romy, 2 van de slachtoffers, gesproken. Zij woonden ook naast de verdachte, naast Fouad L. En al die buurtbewoners die hebben jarenlang meegekregen hoe hij dieren heeft mishandeld. Hij is ook veroordeeld voor 1 van die feiten en dat was de mishandeling van een konijn. Hij legde een baksteen op het beestje, schopte er tegen. Ja, ging op een ongelooflijk heftige manier met dat diertje om. Heel zielig natuurlijk. Maar er is meer. Hij heeft ook bijvoorbeeld met een kruisboog geschoten op zijn vissen, zeggen buurtbewoners die dat hebben meegekregen. En hij heeft ook zijn hond gestoken. Dus er is nog wel echt veel meer gebeurd volgens veel buurtbewoners daar. En hadden dan Nienke Endenburg de alarmbellen eerder af moeten gaan? Ja, dat denk ik wel. Een aantal mensen hebben gevraagd van was het dan te voorkomen geweest? Dat durf ik niet te zeggen. Maar als mensen dit soort dingen doen, dan moet daar. Maar dan zitten we soms ook met een beetje capaciteitsgebrek, denk ik. Moet daar opvolging aankomen als iemand dat doet? Hoe ziet zijn wereld er voor de rest uit? Wat gebeurt daar? Dus ik denk dat we daar scherper op moeten letten. En niet denken, oh, wat rot is dat nou voor een dier of voor de dieren. Maar jeetje, hoe gaat dat ook verder? Het is al genoeg voor de dieren, maar dit kan ook verder gaan. Ja, Joop de Schepper van de politie. Is capaciteit gewoonweg een enorm lastige? Kijk, sowieso natuurlijk nu bij de politie, dat weten we allemaal. Maar dat dan juist ook zo'n onderwerp, dat daar gewoon te weinig tijd aan voor is? Nou, kijk, in zijn algemeenheid heeft de politie altijd te kiezen wat we wel of niet kunnen doen. Hè? Maar in dit geval denk ik dat je kan zeggen dat zowel de buurtbewoners als de politie, als het Openbaar Ministerie, als de rechtbank hebben gedaan wat we mogen verwachten. Namelijk de interventie gedaan. Hij is ook veroordeeld. Maar dat is, dan blijf je te gefocust op dat strafbare feit. En eigenlijk gaat het niet alleen om dat strafbare feit, maar had er meer gekeken kunnen worden naar de dader. En wat is er daarmee aan de hand? Dus wat wij merken, en dat geldt voor ons, dat geldt voor het Openbaar Ministerie. We zien gelukkig steeds meer bij dierenzaken dat het Openbaar Ministerie ook een reclasseringsrapport aanvraagt. Dus die investeren daarin. We zien dat de rechtbanken zich aan het verdiepen zijn in deze materie om niet alleen recht te spreken voor een mishandeling of een strafbaar feit, maar ook om naar de context te kijken van de daden en of er andere maatregelen voor moeten worden genomen. Maar zich aan het verdiepen zijn. Dus dat is wel iets wat pas nu gaande is dan. Nou ja, nu. Jullie hadden het voorbeeld van 20 jaar geleden. We merken natuurlijk dat in onze samenleving, er zijn heel veel dieren, maar de aandacht ervoor is ook een andere dan 10, 20 jaar geleden. Het dier, en dat eindigt in andere wetgeving, maar ook in ontwikkeling van een vakgebied, dat je zegt op welke manier kunnen we dit proberen te analyseren, daar meer van te weten en de goede interventies te doen. Het is echt nog een jong gebied. Ja, want staat het hoog genoeg op de agenda, Rick? Dierenmishandeling? Dierenmishandeling, ja, sorry. Ik was heel even kwijt wat je bedoelde. De dierenmishandeling staat zeker hoog op de agenda. We hoorden het al, de afgelopen jaren is daar veel meer aandacht voor geweest. Maar toch ook moeten we echt genoeg aandacht blijven besteden aan hoe zielig het is voor het dier zelf. Dat vindt in elk geval ook Janine Jansen. Zij is criminoloog en zij zegt, ja, we moeten ook echt goed blijven kijken naar die dieren. Ik vind dat we dierenmishandeling aan zich serieus moeten nemen. Niet alleen om wat het voor mensen zou kunnen betekenen. Maar ik vind dat dieren op zichzelf ook gewoon recht hebben op een fatsoenlijke behandeling. Dus dierenmishandeling vind ik ook ernstig als het geen gevolgen voor mensen zou hebben. Dieren verdienen ook een decente behandeling. Punt. Er wordt vaak gezegd, ja, we moeten zoveel. Of, och jongens, hier hebben we hier wel de tijd voor. Komen we hier wel aan toe? Nou ja, ik denk wel dat we, als we ons als beschaving serieus nemen, dat we hier wel de tijd ook voor moeten nemen om dierenmishandeling serieus aan te pakken. Moet dat nog serieuzer dan we het nu doen, Nienke en de Burg? Ja, dat denk ik wel. Heel vaak wordt toch gereageerd van, ja, weet je, het is maar een dier. En een rot voor dat dier, maar ja, er zijn er zoveel van. Ga je naar het asiel, haal je nieuwe. Dus daar moet meer. En wat je in de maatschappij ziet, is dat dierenwelzijn steeds een belangrijkere rol gaat spelen. En heel terecht. Mm-hmm. Dat zien we op allerlei niveaus. Bio-industrie, noem maar op. Dus daar moet meer. En ook van wat vind je dan wel en niet redelijk wat je met een dier mag doen. En zo niet, dat daar op geacteerd wordt. Dat daar een actie op komt. Nou is er natuurlijk een meldpunt. Hè? Of nou ja, de politie heeft een nummer, 144 red een dier. Maar nou ja, daar hebben we toch weer de capaciteitproblemen. Daar komen ze handen tekort. Want er komt veel binnen ook aan meldingen. Ja, zeker tijdens de oprichting van de dierenpolitie kwam ook 144 red een dier. En op 15 november 2011 ging het nummer de lucht in. Jarenlang kwamen er ongeveer 50.000 meldingen per jaar binnen. Maar dat is inmiddels opgelopen tot 150.000 meldingen per jaar. Joop de Schepper, hoe is dat te verklaren, die toename? Nou ja, wat net werd gezegd, hè, de belangstelling en ook de manier waarop we naar dieren kijken is natuurlijk heel erg aan het veranderen. Dus mensen trekken gewoonweg echt eerder aan de bel en bellen dus naar het meldpunt. Dus ook de intrinsieke waarde van een dier, en dus niet alleen in de relatie tot de mens, maar de intrinsieke waarde van een dier, het welzijn van een dier, zich natuurlijk kunnen gedragen. Ja, dat is een hele andere opvatting dan in het verleden. Dus dat maakt ook dat het werk toeneemt. We hebben gelukkig, want het is niet alleen politie. We hebben allerlei instanties die zich daarmee bezighouden. We werken veel samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, die veel meer vanuit het welzijn de controles doet. Maar we krijgen gewoon ook steeds meer meldingen vanuit de burgerij, omdat die ook op die manier ernaar kijken en dat ons dat laten weten. En is dat te doen voor jullie? Want jullie komen daar volgens mij handen tekort. Kun je al die belletjes aannemen? Nou ja, we zouden heel graag nu een stap vooruit willen maken. We zijn in 2011 begonnen. En we zijn inderdaad, het is verviervoudigd. En we zijn niet mee kunnen groeien, omdat we daar de financiën niet voor hebben. Dus we zouden heel graag daarin voortgaan. Omdat het ook zo uniek is dat er één plek is in Nederland, hè, waar je dat kan melden en dat al op dat meldpunt kan worden gekeken. Is het voor de politie? Is het voor de inspectiedienst? Is het voor een dierenambulance? Is het voor een hulpverlener? Hè, dus echt, we hebben daar de informatie over de stand van zaken in heel Nederland en we kunnen aan de voorkant al dat werk verdelen. Het zou heel jammer zijn als dat gaat versnipperen of dat als mensen minder gaan melden omdat wij niet in staat zijn om daarop te reageren. Dus dat is wel een punt van zorg. Ja, zorg. En daar zijn we ook hard mee bezig. Hebben we ook veel overleg over met onze eigen korpsleiding, maar ook met de politiek. Want daar moet toch het geld vandaan komen. Mm. Dus we proberen uit te leggen en te schetsen wat Nienke ook schetst. Het is groeiende, het wordt anders en we moeten daarin meegroeien. Maar ja, die formatietafel, nou, het is nog een beetje onduidelijk wie nou precies met wie wil en in welke vorm. Nou, daar zullen we het maar niet over hebben. Nee. Maar daar moet dit dus ook, wat jullie betreft, natuurlijk op tafel liggen. Het zou heel mooi zijn als dat een onderdeeltje kan zijn van het hele grote verhaal wat ze daar aan het nou ja, de PVV is wel de grootste partij. En als we dan even in de geschiedenis duiken, Rick, dat was natuurlijk, ja, in Rutte 1, de dierenpolitie, dat meldpunt, dat kwam er natuurlijk ooit als wens van de PVV. En daar hoorde toen ook nog wel dan fulltime animal cops bij, hè? Ja. 500. Ja, zeker. Ja, de PVV heeft het als een van de belangrijke speerpunten nog steeds in het verkiezingsprogramma. En toen ook met 500 animal cops. Fulltime politieagenten die zich helemaal bezig zouden gaan houden met dierenwelzijn. Maar dat is veranderd. Die agenten kwamen er heel even. Maar ja, dat kabinet Rutte 1 met de PVV, dat duurde niet heel lang. Daar stapte de PVV op een gegeven moment uit. Gedoogconstructie, ja, die gedoogconstructie. Ja, die gedoogconstructie waar nu natuurlijk ook weer volop de geschiedenis herhaalt. Laat ik het zo zeggen. Ja. En op het moment dat de PVV een einde maakte aan dat kabinet, werd ook de dierenpolitie op een andere manier ingericht. Hoe die nu is ingericht, namelijk met, we hoorden het net al, normale agenten tussen aanhalingstekens die dit erbij doen. Ja, en we hoorden net al, Joop, dat jij zegt, nou, dat is ook goed. Ik ben even benieuwd, Nienke, hoe jij dat ziet. Vind jij het dus ook goed, zodat ze ook oog voor andere zaken hebben? Of zeg je van, nou ja, het is eigenlijk ook wel gek dat ze andere taken hebben. Want juist die dierenpolitie, dierenmishandeling, daar moeten we meer op inzetten. Nou, daar moeten we wel meer op inzetten. Maar ik ben het absoluut met Joop eens. Dat het voordeel als er iets over een dier gemeld wordt, is dat ze achter de voordeur kunnen kijken. En dan kijken ze breed. Zijn er nog meer dieren? Hoe is het met de kinderen? Hoe ziet het huis eruit? Dus als het helemaal apart zou zijn, dan krijgen we weer allemaal van die kokertjes, dat iedereen alleen naar zijn eigen klein stukje kijkt. En daar leidt dit veld al redelijk aan. En ik ben heel erg voor om het samen te doen. Want dit heeft te maken met meerdere professies. Met dierenartsen, met huisartsen, met de politie. En als iedereen alleen maar veilig thuis, als iedereen maar in zijn eigen kokertje blijft kijken, dan gaan we het niet oplossen. De crux zit erin dat we het met z'n allen doen. Dus ik ben heel blij dat het door de hele politie heen zit. De politie, maar je noemt het al even, dierenartsen, veilig thuis. Hebben zij het genoeg op de radar volgens jou? Melden ze die vermoedens bij jullie? Is dat? We doen ons best. Hè? Het is een heel proces. Maar dierenartsen op de faculteit diergeneeskunde, studenten diergeneeskunde, kunnen een keuzevak kiezen. Dat is vandaag afgerond. Forensische diergeneeskunde, waar het 14 dagen of 3 weken gaat over dierenmishandeling en huiselijk geweld. Dus we proberen met onderwijs daar iets aan te doen. Ik geef ook lezingen voor Veilig Thuis. En dan vertel ik mensen iets over dierenmishandeling. En de mensen bij Veilig Thuis, die zijn natuurlijk heel erg humaan gericht. Die kijken naar mensen. Maar dan heb ik heel vaak dat ze me aan zitten kijken en zeggen, oh, ik heb er gewoon nooit aan gedacht. Maar nou ik erover nadenk, daar liep een hond. Ik weet het zeker. Die werd ook mishandeld. Mm-hmm. En door aan te geven bij dierenartsen, hey, maar je kan ook iets melden bij Veilig Thuis. En Veilig Thuis te vertellen, hey, maar je kan ook een dierenarts inschakelen. Of er vertellen de studenten die geneeskunde, heb nou contact met die politie, want dat is heel belangrijk. En de politie weet dat ze ook naar dierenartsen kunnen. Zo kun je, want dit is ook een gecompliceerd probleem. Dan moet je met z'n allen oplossen. Nou ja, en dat verband dus tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. En dan, ja Rick, dan hebben we toch de PVV weer, Dion Graus. Daar heeft hij heel recent nog van zich laten horen met een motie hierover. Ja, zeker. Die is ook aangenomen trouwens. Die is ook aangenomen met een ruime kamermeerderheid. Ja, we horen het al, huiselijk geweld, dierenmishandeling, het gaat vaak hand in hand. En wat heel lastig is voor de slachtoffers van huiselijk geweld, is dat zij ook weten dat bijvoorbeeld de dieren ook slachtoffer worden. Dus de slachtoffers die durven niet zo goed die situatie te verlaten, uit angst dat het dier achterblijft bij de dader. Dus ze willen eigenlijk weg. Stel, het is een gewelddadige man, die vrouw wil weg. Ja. Maar denk dan, maar dan blijft de hond daarachter. Ja. En die is dan ook, die wordt ook mishandeld. Ja, die wordt ook mishandeld. En dan, dat is echt een hele belangrijke reden voor mensen om toch daar te blijven in die situatie. Nu heb je wel Mendo. Dat is een organisatie die zich ook bezighoudt met de opvang van deze dieren. Zodat die honden tijdelijk ergens geplaatst kunnen worden tot de situatie weer rustig is. Of andere huisdieren overigens. En door de motie van Dion Gauws, die vorige week is aangenomen, krijgt dat nu ook echt landelijke dekking. Dus, en dan bedoel je ermee dus dat dat overal kan, dat zeker in zo'n situatie dat een hond of een kat, of nou noem het huis maar op, even tijdelijk een soort uit huis geplaatst precies, wordt. Precies, in een tijdelijke opvang komt. Is dat een goed plan? Ja, absoluut. Want Mendo heeft gastgezinnen. Weet je, zo'n vrouw, mannen worden trouwens ook mishandeld, maar die durven soms niet weg, want die partner heeft gezegd, als jij het waagt om weg te gaan met de kinderen, dan maak ik al onze dieren dood en neem van mij aan, dat gaat hij doen. Dus zo'n vrouw denkt, ja, en wat moet ik er nou mee? En in de meeste blijf van mijn lijfhuizen voor vrouwen, daar is geen opvang voor dieren. Dat gaat een heel klein beetje veranderen. Maar waar laat je dieren? Dus Mendo heeft een ontzettend belangrijke taak. Want dan kunnen die huisdieren opgevangen worden. En kan zo'n vrouw en eventuele kinderen kunnen naar een blijf van mijn lijfhuis. En later, als zij inderdaad zelfstandige woonruimte weer hebben, kunnen ze dat dier of dieren weer terugkrijgen. Dus ik vind het ongelooflijk belangrijk, want er worden per jaar gaan nog steeds heel veel vrouwen, maar ook kinderen, dood omdat ze zo mishandeld worden. En heel vaak komt dat omdat ze te lang in zo'n situatie blijven. Echt afschuwelijk. Nou, hoorden we dus net al over de enorme hoeveelheid meldingen die dan binnenkomen bij 144. Soms wordt zo'n melding ook dan doorgezet naar de dierenambulance. Rick, wat is dan hun rol of taak? Een dierenambulance is er voor het vervoer van zieke, gewonde, zwervende of dode dieren naar bijvoorbeeld een opvangcentrum of naar het ziekenhuis voor dieren. Ze komen dus bij veel mensen thuis en zijn ook echt de ogen en oren van de samenleving. En dat maakt denk ik ook de kracht van zo'n dierenambulance heel zichtbaar. Nou, mocht jij mee met dierenambulance in de omgeving van Vianen, voor mij toevallig bekend terrein, want daar ben ik geboren. Ja. Hoe was het in Vianen? Fantastisch, ja zeker. Nee, vooral heel mooi om te zien hoe de mensen van de dierenambulance zich keihard inzetten om al die dieren te helpen. Ik ging mee met Gerrit de Boom en hij vertelde ook dat mensen het personeel van de dierenambulance ontzettend snel vertrouwen, omdat ze echt binnenkomen, niet voor de mensen, maar echt voor de dieren. En ze krijgen dus ontzettend veel te zien, veel te horen en komen in de praktijk ook heel veel dierenmishandeling tegen. Tijd om een ritje mee te gaan. Je komt bijvoorbeeld bij mensen die je bellen dat hun dier in één keer mank loopt en dat ze naar de dierenarts willen. En dan blijkt van ja, is dit wel iets wat door het verhaal wat de mensen vertellen veroorzaakt kan zijn. En dan wordt er vaak tegen ons gezegd van joh, zullen we eens niet een praatje met die persoon maken, want is er niet meer aan de hand. Maar niks, maar Gerrit. Was dit een melding? Nee, het was geen melding. Maar ze kennis van me die belde en die moet ik even terugbellen dadelijk. Geen bloedspoed. Nee. Mensen komen buiten ook in aanraking met de natuur, met dieren. Gaan mensen daar altijd even goed mee om? Nee, een egeltje waarmee gevoetbald wordt op het ogenblik, dat schijnt een rage te zijn. Eenden en zwaneneieren die kapot gegooid worden of waar met een kwad overheen gereden wordt. Dat zijn allemaal gevallen waarvan je kunt praten over dierenmishandeling. Het is natuurlijk ook een gegeven dat mensen die het dieren aan kunnen doen ook in staat zijn om het mensen aan te doen. En dat baart extra zorg. Degene die met kwads over zwanennesten heen rijden, dat zijn echt volwassen mensen. En dat vind ik wel heel erg. En dat doen ze bewust? Dat doen ze heel bewust, ja. We hebben bijvoorbeeld meegemaakt in een stad hier heel dichtbij. Daar werden we gebeld dat er jonge eendenkuikentjes liepen die door kinderen met stokken geslagen waren. En daar waren de snaveltjes echt op de schedel afgeslagen. En dan lopen die kuikentjes lopen gillend door dat park heen. En dan vang je ze. En dan kun je maar één ding doen. En dat is inslapen. En dan sta je daar met zo'n bolletje wol in je handen. En dan denk je, hoe kunnen kinderen het nou echt over de hart verkrijgen om dit te doen? Ik heb vorig jaar ook een verhaal meegemaakt. Er werd gebeld dat er 10 dode meerkoeten op straat lagen. Toen was er een meneer en die zegt van ja, mijn kinderen waren aan het buitenspelen. En dan kwam er mijn vrouw aan in de auto. En die meerkoeten zaten op de weg en ze ging er met een rotgang overheen. En 50 meter verder draaide ze. Ze kwam terug en ze ging er nog een keer overheen. Die was gefrustreerd, die had ruzie gehad thuis. En dat moest ze ergens op afreageren. En dat werd maar op die meerkoetjes afgereageerd dan. En het is nu een regenachtige woensdagmiddag. Hoe ziet de middag er verder uit voor jullie? Wij weten 's morgens nooit waar we aan beginnen. We weten ook nooit hoeveel ambulances te gaan rijden. We proberen er altijd twee echt in te zetten en één of twee achter de hand te houden. Het is elke dag anders wat dat er gaat. Wij weten nooit van tevoren wat we gaan doen. En zo hoorden we dus Gerrit van de dierenambulance. Iemand met al jarenlange ervaring. Zeker. Maar je hoort wel, Joop, als hij vertelt over die eendenkuikens die dan met stokken te lijf gaan. Ja, de moedeloosheid ook wel. En hoe kan dit? Hebben jullie dat ook als je bij nare situaties aankomt? Nou ja, moedeloos, dat kunnen we nooit worden, hè, want dan stopt dat. Maar soms kan er wel je wenkbrauwen omhoog van de verbazing. Waar komt het vandaan? Hè? En hoe kan je gefrustreerd zijn en twee keer heen en weer rijden om vogels dood te rijden? Ik bedoel, wat gaat er mis in je leven om daar te komen? Hè? Is dat voor jullie ook voor de collega's die dan terugkomen van iets naar zoiets, dat toch ook wel even iets wat verwerkt moet worden? Nou, dat is mooi dat je dat vraagt. Hè? Want ook daarvoor geldt weer dat dieren ook voor ons een nieuw terrein is. Hè? We zijn gewend bij zware aanrijdingen, bij levensdelicten, om onze collega's goed op te vangen. We hebben ook zelf hulpteams enzovoort. En langzaam merken we dat dierenzaken ook zo ingrijpend kunnen zijn, dat daar ook die behoefte bestaat. Dus dat zijn we ook aan het opzetten en ons te realiseren dat we dat goed doen. Hè? Want de emoties, want we praten over vervelende, ik wil niet zeggen kleine zaken, want het zijn gekke zaken, maar we hebben ernstige zedenzaken, we hebben echt verminking van dieren, we hebben echt, en hoe je het went of keert, dieren hebben ook nog weer, daar raken een ander snaartje bij mensen en ook bij politiemensen dan mensen. Dus soms draaien we het weer om. Een politieman die in een geweldzaak een caféruzie vindt hij makkelijker te hanteren dan een gewond dier. Mm. Dus het raakt ook weer een andere snaar. En daar hebben wij ons op in te stellen. En ook om te zorgen dat we die collega's goed opvangen. Ja, goed om te horen dan dat daar nu ook, ook aandacht voor is. En de straffen zijn dus omhoog gegaan, Nienke. Dat is zo goed. De maximumstraf, hè, sinds 1 januari. Ja. Is dat goed? Eerst was het 3 jaar. Een van mijn studenten heeft 1,5 jaar geleden onderzoek gedaan. Dat was een klein onderzoek bij rechters en OVJ's, officieren van justitie, als het ging over dierenmishandeling. We hebben in de regio's zitten dan verschillende officieren van justitie. En sommigen hebben zich gespecialiseerd in dieren, dus die weten er wat meer van. Maar ik vond het schokkend dat van de 12 rechters die waren geïnterviewd, er 10 waren die zeiden, ja, waar heb je het eigenlijk over? We hebben nog zoveel andere hele belangrijke dingen. Wat is nou de vervangingswaarde van zo'n hond? €250 of zo, dan doen we een taakstrafje. Dus we kunnen die straffen wel omhoog doen, maar als het niet wordt opgelegd, dan heb je er niet zo heel erg veel aan. Dus ik denk ook dat de rechterlijke macht misschien net iets meer, met alle respect voor alle rechters trouwens, maar iets meer moet weten van wat de gevolgen daarvan zijn. En dat dierenmishandeling aan zich al ernstig is, maar dat daar ook enorme gevolgen van zijn. Zodat die straffen dan ook opgelegd worden, want anders blijft het bij een taakstraf van 20 uur. Ja, bij een papieren werkelijkheid, maar dat het dus ook in de praktijk gebracht dan wordt. Ja, precies. Tot zover diermishandeling. Nu schakelen wij met Jan Roels. Die is in Ahoy bij ABN AMRO Open. Een spannende avond op de tennisbaan. Jan Roels, hoe is het daar? Ja, de kwartfinales. Er zijn er al 2 gespeeld. Dimitrov won van Shevchenko en Alex de Minaur versloeg Rublev. Dat zijn al 2 halve finalisten. Nu vanavond de Nederlandse troef tellen Griekspoor op de baan tegen Emil Ryssyfuori, de Fin. En de wedstrijd is net begonnen. In de eerste set is het 15-30 op de service game van Ryssyfuori. 1-1 in die eerste set, nog geen breaks. Nu een goede voorhand van de Fin. Kortom, deze partij is nog wel een tijdje bezig. En later op de avond dan Jannik Sinner tegen Milos Raonic. Dankjewel, Jan Roels. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze redactie een vraag stellen. Deze keer de vraag: Ben je strafbaar als je je op het dark web bevindt? En Rick, ik kan me deze vraag eigenlijk wel heel goed voorstellen. Want bij het dark web, dan denk ik aan een hele schimmige plek, aan hele ranzige dingen, aan criminele activiteiten. Mag en kan je daar dan gewoon zomaar op surfen? Of heb je dan, krijg je dan de politie op je, aan je deur? Ja, goed nieuws voor als je dat deed of toevallig dit weekend van plan was om daar eens op te kijken. Het mag, maar het is wel wat ingewikkelder dan even iets opzoeken op Google. Dat is natuurlijk wat we allemaal vaak doen. En als je dat op het dark web doet, dan ben je daar veel meer tijd aan kwijt. En dat is dus ook gelijk de reden dat het vooral gebruikt wordt door criminelen. Je bent daar volledig anoniem. Ze steken dus die moeite om het dark web op te zoeken. Die steken ze er echt in, maar ze zijn wel helemaal anoniem. Ja, en we komen zo dan nog wel even te spreken op dat die hele duistere kant die dat dark web natuurlijk heeft. Maar er is dus ook wel een... het heeft ook andere... kant. Je kan dus ook, waarvoor zou het dan nog meer handig zijn, bedoel ik maar? Ja, bijvoorbeeld als je een journalist bent in het buitenland, in een land waar censuur is. Mm-hmm. Als ze dan bijvoorbeeld via dark web surfen naar Hidden Wiki, dan komen ze op een soort Wikipedia, maar via daar kunnen ze surfen naar andere informatie. En op die manier blijven ze dus buiten beeld van de overheid. En dat is dus ook handig bijvoorbeeld met tips. Ja, als je met anonieme tips werkt, ja, dan wil je ook volledig anoniem blijven. Dus in het buitenland, voor journalisten bijvoorbeeld, kan het echt handig zijn. Ja, en is het dan gemakkelijk om daar op te komen of lastig? Ja, ik weet niet hoe handig jij bent met computers. Totaal niet. Nee, ja, ik ben zelf ook al blij als ik hem überhaupt aankrijg. Je moet een kleine omweg maken en naar een andere browser gaan om het allemaal aan te slingeren. Nou goed, als ik het ga uitleggen, dan snap je er waarschijnlijk nog helemaal niks van. Maar gelukkig weet Rolf van Wegberg van de TU Delft er alles van. Hij is assistent professor cybercrime en neemt ons mee naar het dark web. Hoe je er komt is je gebruikt een speciale browser, dat heet de Tor browser. En daarmee kom je op een deel van het internet wat met anonimiseringstechniek werkt. Dus bij het normale internet heb je bijvoorbeeld een groen slotje in je browser. Dat betekent dat de verbinding tussen jouw computer en een website versleuteld is. En bij het dark web, daarbij is de conversatie tussen computer en een website is eigenlijk voor beide kanten anoniem. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk anoniem kunt internetten. En dat heeft heel veel voordelen. Maar het wordt ook gebruikt voor wat meer duistere dingen. Denk dan aan ondergrondse marktplaatsen die bijvoorbeeld Silk Road of Alphabay of Hanzamarkt heten. En daarop wordt op anonimiteitsbasis worden er heel veel producten en diensten verhandeld. Drugs, wapens, maar dat kan ook cybercrime gereedschap zijn. Dat kun je allemaal ook op het dark web vinden. En zo komen we dan dus bij die duistere kant van het dark web, die criminele activiteiten. Wat vindt daar nou allemaal plaats? Of wat het meest als je denkt aan die duistere kant? Ja, 10 jaar geleden was dat vooral echt nog drugsgerelateerde criminaliteit. Dus echt wat meer de ouderwetse criminaliteit. Maar tegenwoordig zit het hem veel meer in de cybercrime. Dus bijvoorbeeld je creditcardgegevens. Als je daar slordig mee omgaat, dan kan het zomaar zijn dat die op het dark web rondgaan. Dat geldt ook voor wachtwoorden. Allerlei tools om bij persoonlijke informatie te komen. Ja, de gekste dingen zijn daar op dat dark web ook wel te vinden. Ik kan me voorstellen ook video's van dierenmishandeling. Is daar door jullie ook tegen op te treden, Joop de Schepper van de dierenpolitie? Ja, en ook als het gaat om dierencriminaliteit, dat digitaliseert. Dus, en dan met name natuurlijk ook als het gaat om handel, maar ook als het gaat om dierenporno. We hebben zelfs dierenprostitutie in Nederland. Ja, het bestaat. Maar dan worden dieren dan... Die worden ter beschikking gesteld tegen een bedrag. En daar kan je dan seks mee hebben. En dat is wel, de mensen die dat doen, willen dat aan het oog onttrekken van de overheid en van de politie en de opsporingsdiensten. Dus dan moeten we zelf ook het dark web op. Ja, hebben jullie daar genoeg zicht op? Lukt dat ook goed? Ja, weet je, voor ons is altijd de vraag van wat zie je en is het genoeg? Hè? We hebben daar zicht op, we werken daar ook op. En of het alomvattend is, dat kan ik niet zeggen. Goed, ik ga jullie danken voor jullie komst naar de studio. Joop en ik ga jullie namen door elkaar halen. Joop de Schepper is het. Dank voor je komst. En Nienke Ennenburg, fijn dat jullie hier waren. En als je zelf een vraag hebt, dan kan je die natuurlijk aan ons stellen via de NPO Radio 1 app of via onze misdaadlijn. Dan ga je naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Hier gaat zo meteen 5 dagen verder met Eshwet El Miloudi. Die is vanuit... Oh, nou, hij staat er een hele lastige naam. Herzogenraad. Oh, dat is in ieder geval mijn kerkraden, heb ik mij nu laten vertellen. Goed, volgende week dan zijn we er weer gewoon op hetzelfde tijdstip. Dan gaan we het hebben over jongeren in de criminaliteit. Dus hopelijk tot volgende week en nog een hele fijne avond.